ایک بڑا آدمی تھا تفسیر ابن جریر، اور اسی طرح قال الحسن وقتادہ ومجاہد لم یکن صبیا ولکنہ رجلا حکیما. یہ چھوٹا نہیں تھا بچہ، لیکن رجل حکیم بڑا آدمی تھا. ذا رأی صاحب الرائے، معالم التنزیل اور تفسیر ابن کثیر. اسی طرح امام رازی فرماتے ہیں کانا رجلا حکیما وہذا قول طائفة عظیمة من المفسرین. یہ کہ یہ بڑا آدمی تھا، یہ بہت بڑی جماعت مفسرین کا قول ہے، تفسیر کبیر. یہاں ایک بات بھی سمجھ لیں کہ ایک ہے شاہد اور گواہ فقی. فقی اصطلاحات میں شاہد اور گواہ اس کو کہتے ہیں جو چشم دید و واقعہ کو آنکھوں سے دیکھے، یا شہادت الگ شہادت کا قانون چلتا ہے، یعنی جس کو یقیناً علم ہو، واقعہ چشم دید ہو، معاینہ تن ہو یا کل معاینہ ہو. جبکہ جہاں دونوں تقریروں پر شاہد سے مراد بچہ لے تب بھی، شاہد سے مراد بڑا لے تب بھی، دونوں تقریروں پر یہ شاہد موقع کا نہیں ہے، چشم دید نہیں اور اطلاع بھی نہیں، اس کے علم بھی نہیں، یہ اندر موجود بھی نہیں تھا، اور اس کو کوئی علم بھی نہیں تھا. تو فقہ میں شہادت کے لیے دو ہی بنیادیں ہیں، یا تو آنکھوں سے واقعہ دیکھے، یا دیکھے نہیں تو کم از کم اسے علم یقینی حاصل ہو. یہاں دونوں باتیں نہیں. اس سے یہ ثابت ہوا، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ایک شاہد قرآنی ہے، شاہد یا شہید، اور دوسرا شاہد یا شہید فقی ہے، دونوں کے اندر فرق ہے. تو فقہ کی اصطلاحات یہ تو بعد میں بنی ہیں، فقہا کی اصطلاحات، نحات کی اصطلاحات، علم معانی والوں کی اصطلاحات، وہ اہل فن اہل منطق کی اصطلاحات، یہ سب بعد کی پیداوار ہے. اس لیے قرآن پاک کو ان اصطلاحات کے تابع نہیں کیا جائے گا. اب فقی اصطلاحات کے تابع کر دینا آیات کو، یہ ظلم بالآیات ہے. اس لیے ہمارا یہ مدعا ثابت ہو گیا کہ شاہد سے دو اطلاق ہیں، ایک اطلاق قرآنی ہے اور دوسرا اطلاق فقی ہے. جو فقی ہے اس میں معائنہ یا علم کل معائنہ ضروری ہے، اور جو قرآنی شاہد ہے اس کے لیے کوئی وہاں چشمدید واقعہ کا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں اور نہ قلب و آئینہ کوئی علم ہونا ضروری ہے. دلیل ہماری یہ ہے کہ جہاں شاہدہ شاہد ان کو دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں, لیکن قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ شاہد. اس سے بریلویہ کی ساری عمارت ہی گر گئی. جہاں لفظ شاہد شہید سے حاضر ناظر کا عقیدہ ثابت کیا جاتا ہے اور صرف کو حوالے دیے جاتے ہیں ہدایہ اور قدوری کے اور شامی کے یعنی فقی اصطلاحات کے, اور یہ جو للڑ ہیں یہ بیچارے کمزور ہو کر پھر وہاں پر کہتے ہیں عرض اعمال ہوتا ہے, عرض اعمال کی طرف جے لے جاتے ہیں, حاضر ناظر کی طرف وہ لے جاتے ہیں. تو یہ دونوں نظریے قرآن کے بھی خلاف ہیں اور ہیں بھی بالکل بلا دلیل. عرض اعمال کی بات بھی ہو چکی ہے. ہاں بھائی, اس پر ایک امکان کمی سے ہو خدا من قبول پر امام قرطبی نے حسب ترتیب یہاں پر استدلال کیا. فل آیت دلیل علی ان القیاس, فل آیت دلیل علی القیاس بل اعتبار والعلم والعمل بالعرف والعادة. قرطبی فرماتے ہیں کہ جہاں ان کانا کمی سہو میں اس نے جو پیش کیا یہ قرائن سے استدلال کیا, اس سے قیاس اور اعتبار اس کا بھی ثبوت ہو جاتا ہے. فلما را قمیصہ قد من دبرن, تو قیاس یہ مطلب یہ ہے کہ اگر قمیض آگے کی طرف سے پھٹی ہو تو اس کا مطلب ہے حضرت یوسف نے اقدام کیا ہوگا اور زلیخہ نے دفاع کیا ہوگا, اور اگر قمیض پچھلی طرف سے پھٹی ہے تو مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف کو بھاگے ہوں گے اور زلیخہ نے پیچھے سے حملہ کیا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ قیاس تو اعتبار ہی ہے. تو اس سے اس کا بھی ثبوت ہو گیا. اب دیکھو فلما را قمیصہ قد من دبر, جب دیکھا عزیز نے قمیصہ قمیص اپنی قد من دبر پھٹی ہوئی پچھلی طرف سے, قال انہ من قید کنہ, فرمایا کہ یہ جو قول تھا تیرا ما جزاء والا یہ تمہارے مکروں سے ہے. انہ قید کنہ عظیم, بے شک تمہارے مکر بہت بڑا ہے. یوسف و عارض انہذا, جہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کے مکر کو اللہ نے ان قید شیطان کانا ضعیفہ کہا, اور جو عورتوں کا مکر ہے ان قید کنا عظیم کہا ہے. تو معلوم ہوتا ہے عورتوں کا مکر شیطان سے بھی بڑا ہے, لیکن یہ بات درست نہیں ہے. شیطان کے مکر کو اللہ نے فرمایا ضعیفہ, اور عورتوں کے مکر کو عزیز مصر کہہ رہا ہے عظیمہ. بات سمجھو بزرگو, یہاں پر اتنا قیدا کنہ عظیم کس کا مقولہ ہے؟ عزیز مصر کا. اور شیطان کے مکر کو کس نے ضعیف کہا ہے؟ اللہ تعالی نے. اب یہ کہنا کہ جہاں اللہ نے فرمایا عورتوں کا مکر بڑا ہے اور وہاں اللہ نے فرمایا شیطان کا مکر کم ہے, تو یہ درست بنے گا؟ انا کیدکم عظیم، اس پر ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے لیکن وہ روایت بھی سند ہی صحیح نہیں، اس لیے یہ مقولہ انا کیدکم عظیم یوسف عارض عن ھذا، خطاب پر یوسف حضرت یوسف کو کہا عارض عن ھذا یعنی چرچا نہ کر، اس چیز کو رہنے دے، تو مطلب ہے کہ اس کو اس پر مٹی پا اور اس کا چرچا نہ کر، بس تب فیری لے دمبے، اور خطاب زلیخہ کو کہ معافی مانگ یوسف سے نسندے کا اپنے قصور کی، امنا کے انت من الخاطئین، وجہ یہ ہے کہ بے شک تھی تو چوکنے والوں سے۔ ایک تو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ جہاں مفسرین کا تبصرہ کہ عزیز مصر کا اتنی بڑی غلطی بیوی کی پکڑی گئی لیکن پھر بھی کوئی غصے میں نہیں آیا، تیش میں نہیں آیا اور اس نے کوئی اقدام بھی نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے مصر میں غیرت نہیں تھی، لیکن پورے مصر میں کہنا غیرت نہیں تھی یہ قابل نظر ہے، پورے مصر کی جہاں بے غیرتی ثابت نہیں ہوتی، اتنا البتہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر دور کے حکمران اور وزیر طبقہ بے غیرت رہا ہے، جیسے ہمارے زمانے کے وزراء ہیں تو ان کا بھی بالکل ہوئی حال ہے کہ انہیں کسی چیز کی کوئی غیرت نہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سارا مصر ہی بے غیرت تھا، البتہ حکمران طبقہ ہر دور کا ایک جیسا رہا ہے۔ اور دوسری بھی توجیہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ یہ بھی اگر یوسف کے معجزات میں سے ہو کہ عزیز مصر بجائے اتنے بڑے تائش اور غصہ کرنے کے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہو گیا، تو اگر تائش میں آتا تو حضرت کو کوئی نقصان دیتا، تو اللہ رب العزت نے اس کو غصے میں آنے دیا ہی نہیں، اس کے غصے کی صلاحیت ہی سلب کر لی تاکہ حضرت یوسف کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، غصے میں تو انسان کو سمجھ نہیں لگتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور خارے کی عادت کے اس کے غصے کو ختم کر دیا ہو، بہرحال زیادہ کرینے کے آس پہلے والی بات ہے، یہ دوسرے والی بھی ایک قسم کی تعبیر ہے۔ بقال نسبت فی المدینہ، امتحان امانت کا پرچہ ثانی، دوسرا امتحان ہے امانت کا۔ وقال نسوت فی المدینہ، اور کہا عورتوں نے فی المدینہ شہر میں، امراۃ العزیز بیوی عزیز کی، ترابد فتحہ پر برگلاتی ہے فتحہ اپنے نوکر کو، ان نفس ہی اس کے نفس سے، قد شغا پہا حبن، تحقیق داخل ہو چکا ہے وہ نوکر اس کے دل میں حبن ادروے محبت کے، انا لنراہا بے شک ہم البتہ دیکھتی ہے اس کو، فی ضلال مبین بیچ بے اصلی سری کے، بیچ گمرائی واضح کے۔ وقالت قال نسبت، یہاں سے دوسرا امتحان وہ امانت کا، وہ پہلے کی نسبت زیادہ سخت ہے، کیونکہ پہلے شکاری ایک زلیخہ تھی اور اب مصر کا سارا حسن اکٹھا ہو کر سارے امراء کبرا اور بڑے لوگوں کی زنانیاں وہ سب کسی ہے، تو پہلے ایک ہی زلیخہ کا حملہ تھا اور اب سب زنانیاں مصر کے امراء کبرا وزیروں کی بیویاں بیٹیاں اکٹھی ہو گئی، اور ان تک جب رپورٹ پہنچی اس طرح کا مسئلہ ہے تو ان کے دل میں بھی ذوق پیدا ہوا کہ ہم بھی اس آدمی کو ذرا دیکھ لیں کہ کیسا آدمی ہے. تو جہاں پر بھی دو قول ہیں, بات کہتی ہیں کہ حضرت یوسف کا غیبانہ تذکرہ سن کر وہ بھی عاشق ہو گئی, اور دراصل وہ حضرت یوسف کی زیارت کرنا چاہتی تھی اور بہانہ بنایا زلیخا پر تان و تشریح کر کے. یہ بہانہ تھا کہ زلیخا نے کیسے ایک نوکر اور غلام کا عشق کیا اور اس کے پر فریفتہ ہو گئی. مقصد تھا کہ زلیخا آئے گی تیش بھی تو ہمیں بھی اپنے محبوب کی زیارت کرا دے گی اور ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی. یہ جو تین عورتیں ایک اور یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عورتیں روشن خیال تھی اور ان کا نظریہ تھا کہ یاری ماری یا فرینڈ زون کوئی یہ ایپ والی بات نہیں, فیس بک پر کوئی فرینڈ بن جائے یا ویسے فرینڈ جاریا یہ کوئی ایپ نہیں. البتہ قوم کا لحاظ رکھنا چاہیے, زلیخا بڑی ہے اور ہماری ملکہ ہے, اس کی دوستی ایک غلام پردیسی طالب علم سے ہو یہ مناسب نہیں. اس کا عام پردیسی آدمی ہے, اگر زلیخا نے یاری رکھنی بھی تھی تو کسی روشن خیال آدمی سے رکھتی. تو اس کے ساتھ جو اس کا عشق ہے یہ زلیخا کی شایان نشان نہیں. باقی جاری بلپے کی تو سب ان کا مذہب تھا. وقال نسبت فی المدینہ, اور کہا نسبہ جہاں آپ کے پاس عبارت ہوگی نساء الکبرائے بل عمرائے از ابن کثیر, بڑے بڑے وزیروں کی بیویاں ساری آزاد منش روشن خیال نسبت ہوں. جہاں ایک ہی لفظ یاد رکھ لو تو اتنی لمبی عبادت کی ضرورت ہی نہیں. روشن خیال ہیں, روشن خیال زنانیاں. وقال نسبت ہوں, اور یہ نسبہ جمع قلت ہے, اس لیے یہاں پر یہ نہیں کہ پورا شہر اکٹھا ہوا, بعض خاص خاص زنانیاں اکٹھی ہوئی, بعض ایم این اے اور اس طرح کے وزیر یہ اکٹھے ہوئے. قال نسوت فی المدینہ, شہر میں امراۃ العزیز نام ہی لیا. امراۃ العزیز اضافت کی ترکیب ذکر کرنے سے مقصد استبعاد کو ذکر کرنا ہے. امراۃ العزیز عزیز مصر کی بیوی, تو راب دو چاہتی ہے خواہش پورا کرنا, تو راب دو پھسلاتی ہے اپنے غلام کو. یہ ہے پردیسی و کنعانی جو ہم نسب اور ہم وطن بھی بالکل نہیں, مطلب ہے یاری کا مذہب تھا اس میں کوئی پرواہ نہیں, البتہ ہونا کوئی لیول صحیح چاہیے. قد شگا پہا حبا, تحقیق شگا پہا حبا کے دو معنی کیے گئے. ایک معنی ہے آرا کہا حبا, جس نے جلا کر رکھ دیا ہے ادروئے محبت کے, جس کے عشق نے جلا کر رکھ دیا آرا کہا. اور دوسرا معنی شگا پہا داخل ہو گیا وہ غلام اس زلیخا کے دل میں حبن ادروئے محبت کے, یہ کنایا ہے شدت حب سے, یعنی وہ غلام بہت ہی زیادہ داخل ہو چکا ہے حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے دل میں. انا لنراہا, یہ آئے جناب مفتیان کراچی یا مفتیان مصر, انا لنراہا بے شک ہم دیکھتے ہی ہیں, البتہ زلیخہ کو لفی ظلال مبین، البتہ اہل سنت سے خارج ہے. ہماری جو اہل سنت ہے ان کا مطلب ہے اندر اندر بے غیرتی رہے، اور جو زلیخہ نے خروج اختیار کیا ہے اس نے اپنے غلام کے ساتھ جاری رکھی، تو اس لیے انا لنراھا فی ضلال مبین. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ضلال کا لفظ عام ہے، یہاں پر بھی یہ دیندار بنانی ہی نہیں سب گراڑی ہے، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں لفی ضلال مبین. یہاں ضلال مبین کا کیا مطلب ہے؟ یہ غلام کے ساتھ محبت والے معاملہ میں، اس لیے مانا میں نے کیا بے عقلی ظاہر. آپ کے پاس لکھا ہوگا بے عقلی ظاہر، ظاہر بے عقلی ہے، ایسے زلیخہ چبل ہے، اس کو یاری کا طریقہ ہی نہیں آیا کہ دوستی رکھنی کہاں تھی، یہ مطلب ہے. فلما سمعت بمکرهن تدبیر اظہار معذوریت، زلیخہ تک بھی پہنچ رہی رپورٹ کہ اس طرح بڑے بڑے بزرگ کی بیویاں وہ بک بک فرما رہی تھی، یہ جب رپورٹ پہنچی زلیخہ کو اس نے کہا چلو میں بھی دیکھتی ہوں، اپنا ذرا معذوری ظاہر کر دوں کہ میں ایسے تو رابطوں کا شکار ہوئی یا کوئی باقی چیز ہے. نہ اس نے فلما سمعت بمکرهن، جب سنا زلیخہ نے ان کا مکر، جہاں پہ مکر ہننا کیوں فرمایا؟ اس کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے بے مکر ہننا کا معنی جہاں پر مکر والا معنی نہیں بلکہ معنی کیا ہے؟ زبان درازی والا معنی، تان و تشنیع والا معنی. جب زلیخہ نے تان و تشنیع سنی اور ان کا مکر بازی سے تعبیر اس لیے کیا کہ مکر بھی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، اور وہ جو تان تشریح کر رہی تھی وہ بھی حالت غیبوبت میں تھا، زلیخہ کے سامنے نہیں تھا، اس لیے اس مکر کو تعبیر کیا ہے کس کے ساتھ؟ اپنا اس کے ان کی اس تان و تشریح کو اور زبان درازی کو تعبیر بالمکر خفیہ ہونے کی وجہ سے کیا. جیسے مکر خفیہ ہوتا ہے ان کی وہ غیبت بھی کیا تھی؟ خفیہ. تو تعبیر کر دیا پھر مکر ہننا. ایک نمبر دو، وہ پہلی تقریر ہے کہ مکر سے تعبیر اس لیے کیا کہ اصل میں وہ خود دیکھنا چاہتی تھی حضرت یوسف کو، اور اوپر اوپر سے تان و تشنیع کر رہی تھی تہ دلانے کے لیے کہ زلیخہ ناراض ہوگی تو ہمیں اپنا محبوب دکھلا دے گی، تو اس لیے کیونکہ اندر پروگرام اور تھا اوپر پروگرام ظاہر اور تھا، تو اس کو تعبیر کیا گیا مکر کے ساتھ. مکر ہننا ارسلت الیہن، پیغام بھیجا طرف ان کے، وآعتدت اور تیار کیا لہن واسطے ان کے، متکئن متکئن جائے تکیہ اونچی اونچی مسندیں، جائے تکیہ بیٹھنے کی جگہ جہاں آپ کے پاس لکھا ہے اونچی اونچی مسندیں، وآتت کل واحدۃ منہن سکینا اور دے دیا ہر ایک زنانی کو ان میں سے سکینن چھری چاقو، وقالت اور کہا اخرج علیہن نکل آ ان کے سامنے، فلما رأینہ اکبرنہ تو اونچی اونچی مسندیں لگا دی اور سب زنانیوں کو وہاں پر بلا لیا بٹھا دیا. اور آپ کو پتہ ہے اب بھی بعض ایریوں میں ایک یہ رواج ہے کہ جب مہمان آئے تو چھریاں بھی ساتھ رکھ دیتے ہیں اور فارمی مرغی بھی ساتھ رکھ دیتے ہیں، وہ بھی بھونی ہوئی مرغی، بھونی وغیرہ گوشت بھونا ہوا، وہ بھی روسٹ مرغی، وہ بھی رکھ دیتے ہیں. اب چھری کے ساتھ حضرت صاحب کاٹتا بھی جاتا ہے مہمان اور کھاتا بھی جاتا ہے، اور اسی طرح فروٹ کاٹتے نہیں، فروٹ بھی ساتھ رکھ دیتے ہیں چھری بھی، رکھ دیتے ہیں. ایک یہ ہے, اور ہمارے پنجاب میں وہ اکثر گوشت وغیرہ یا فروٹ کاٹ کر دیتے ہیں, کاٹ کر مہمان کے سامنے رکھتے ہیں. شہروں والے کاٹتے نہیں ہیں, عام شہروں میں چھری رکھ دیتے ہیں, فروٹ گوشت روسٹ اور یہ سارے. اور جو بڑے شہری ہوتے ہیں وہ چونکہ ہاتھ لگانا ذرا توہین سمجھتے ہیں, تو ان کے لیے بھی چھریاں چھریاں ہوتی ہیں وہ, اور ڈوڈا وغیرہ بھی کاٹتے ہیں اس سے, گوشت وغیرہ بھی اس سے کاٹتے ہیں, روسٹ گوشت وغیرہ. تو جہاں مراد کیا ہے, سکینہ سے بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ پھل تھے, فروٹ تھے کہ چھریاں دی, لیکن ضروری نہیں فروٹ, ہو سکتا ہے کوئی روسٹ موسٹ ہو, فارمی مرغا تو نہیں ہوگا وہاں, بہرحال روسٹ موسٹ ممکن ہے کہ گوشت بھی چھریوں کے ساتھ کاٹا جاتا ہے اور مہمان کاٹ کے کھاتے ہیں. تو یہ زلیخا نے ان کو چھریاں بھی دے دی اور فروٹ شروٹ یا جو بھی تھا وہ بھی دے دیا, اور اب وہ مشغول ہوئی گئی. مہمان نے ان کی دعوت ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا, قالت خروج علیہن, فرمایا کہ نکل ان کے سامنے. کیا پرشکال ہے کہ حضرت یوسف تو کیوں, حضرت یوسف تو نبی تھے تو پھر زنانیوں کے سامنے کیوں آئے, اس نے دعوت بھی دی تھی تو زنانیوں کے سامنے تو نہیں آنا تھا, تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر کیسے آ گئے؟ جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ مہمان آئے ہیں, کچھ سودا شودا لانا ہوگا. حضرت کے تو ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ اس نے کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے, نہ حضرت کے یہ علم میں بات تھی. وہ حضرت بحیثیت غلام کے رہ رہے تھے, اور جب مہمان آئے تو عموماً سودا وغیرہ لانا پڑتا ہے مہمان آئے, تو حضرت یوسف نے یہی سمجھا کہ کوئی سودا وودا لینا ہوگا, حضرت بھی سامنے نکلے. قالت خروج علیہن بلا اطلاع, بلا اطلاع خدا تشریف لائے, کیا مطلب؟ حضرت یوسف کو اس دھوکے کا کوئی علم نہیں تھا کہ اس کا پروگرام کیا ہے, وہ تو صرف اس کے بلانے پر تشریف لائے. تو فلما رأینہ, اب وہ بیٹھی تھی ساری روشن خیال ادھر, حضرت یوسف جو سامنے ہوئے تو اب فلما رأینہ, جب دیکھا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو, اکبرنہ, اکبرنہ کے دو معنی کیے گئے, ایک معنی میں کر رہا ہوں پنجابی, اکبرنہ کملیاں تھی گئیاں. فلما رأینہ, جب دیکھا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو, اکبرنہ جلیاں ہو گئیاں, کملیاں ہو گئیاں, پاگل ہو گئیاں. ایک اکبرنہ, کیوں ہی اچانک نظر پڑی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر, اکبرنہ, آپ کے پاس لکھا ہے اکبرنہ اے ہزنا, اکبرنہ اے ہزنا از ابن عباس. فرمایا حضرت یوسف پر نظر پڑنے ہی تھا کہ وہ تو حیض شروع ہو گیا, ہزنا ساری حائضہ بن گئی, اور عورت پر جب کوئی زیادہ خوشی یا غمی کا غلبہ آتا ہے یک دم تو عورت حیض میں مبتلا ہو جاتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جیسے کئی صوفی ہوتے ہیں زیادہ خوشی یا غمی میں وہ محتلم بن جاتے ہیں, تو عورتوں میں یہ کمزوری تو ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی تو اکبرنہ ہزنا برداشت نہیں کر سکی, یہ حالت قلبیہ ہے, دل کی حالت یہ تھی کہ وہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے خون شروع ہو گیا اور حالت حیض میں چلی گئی. ایک, اور دوسرا معنی اکبرنہ کا معنی اعظمنہ, انہوں نے پہلے جو تذکرے حسن کے سن رکھے تھے ان تذکروں سے حضرت یوسف کو پڑھ کر حسین پایا، ایک تو سن کر حسین پایا تھا اور جب دیکھا تو سننے سے بڑھ کر حسین پایا، یہ معنی بھی ہے اکبر نہ ہو وقطعنا ایدیہن، قطعنا اور زخمی کر بیٹھی، قطعنا کے یہ معنی نہیں ہے جو لوگوں نے ڈرامہ کیا کہ کسی کی انگلی کٹ گئی، کسی کا ہاتھ کٹ گیا اور ہوش بھی نہ رہا، اور نہیں کبھی آپ بیٹھے ہوں پیاس پیاس کرتے ہوئے، کوئی ریونڈی بزرگ ہو آپ میں، اکثر ان کا واسطہ پڑتا ہے پیاز آلو ٹماٹر کدو کام جو یہی ہے، تو یہ کاٹتے ہوئے تو جب گپ شپ کا ماحول ہو تو چھری کا خیال نہ آئے تو وہ لگ جاتی ہے، ذہن دوسری طرف متوجہ ہو تو ہاتھ زخمی ہو جاتی ہے، تو بہرحال جہاں مفسرین نے مانا کیا جرحنہا، جرحنہا ہے آپ کے پاس، جرحنہا قطعنا بمانا جرحنا، انہوں نے زخمی کر بیٹھی ہاتھ اپنے، یہ نہیں کہ چھری چلتی رہی اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کوئی نشا لے کر بیٹھی تھی، قطعنا ایدیہن، اتنی مشغول ہوئی نا زیارت یوسفی میں اور اتنی مہو ہو گئی، یہ حال کاری ہو گیا جیسے سیفیوں کو ہوتا ہے، کتا آنا اے دیا ہننا بکل ہاشا للہ، اور کہا پاکی پاکی تو ہے ہر عیب سے اللہ کو، کل ہاشا للہ پاکی تو ہے ہر عیب سے اللہ کو، مہادا بشرا پر یہ بھی کوئی انسان نہیں، مہادا بشارا یہ بھی کوئی انسان نہیں، انہادا نہیں ہے یہ الا ملک کریم، مگر فرشتہ معزز، الا ملک کریم مگر فرشتہ بہت معزز، بہت معزز فرشتہ، قال فذلکنا، تو جہاں تین حالتیں قرآن بیان کر رہا ہے آپ کے پاس ہوگا اکبر نہ ہو پر حالت قلبیہ، پہلی حالت ہے اور یہ حالت قلبیہ، اور قطعنا ایدیہن پر ہوگا حالت قالبیہ، پہلی دل کی حالت قرآن نے بیان کی، پھر قالب کی وجود کی حالت قرآن نے بیان کی، اور پھر قلنا پر حالت سوم لسانیہ، زبان والی حالت قرآن نے ذکر کی کہ زبان پہ ان کا کیا تھا، قلنا حاشا للہ، یہ تھی مصر کی کراڑیاں، لیکن کیا کہتے تھے، کہہ رہی ہے حاشا للہ، معلوم ہوتا ہے مشرک ہو کے بھی خدا کو مانتا ہے، قلنا حاشا للہ ما ہذا بشرا، جہاں ذرا بات سمجھ رہی ہے، انہوں نے جو کہا یہ بشر نہیں بلکہ ملک قریب ہے، تشبیہ کس چیز میں ہے، تشبیہ جہاں مفسرین کے دو فرمودات ہیں، دو قول ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ تشبیہ ہے حسن میں، اور لوگوں میں حسن ملائکہ مشہور ہے، اور تشبیہ کس میں دی جاتی ہے، مشہور چیز میں، اگرچہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں تھا لیکن حسن الملائکہ کی شہرت تھی، تو اب اشکال نہیں ہوگا تو شہرت کی وجہ سے تشبیہ دینا درست ہے، اور اس تشبیہ سے مقصود اس بات الحسن العظیم لہو، حسن عظیم کا حضرت کے لیے ثابت کرنا ہے، اکثر مفسرین نے اسی کو لیا کہ اتنا سونا اور خوبصورت انسان اور بشر نہیں ہو سکتا، یہ کوئی فرشتہ ہی ہے بشر نہیں ہے، لیکن بعض حضرات نے اس کا ایک اور پہلو لیا کہ جب جہاں بھی حسن ہوگا تو حسن عیبدار ہوتا ہے، جہاں حسن ہوگا تو عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ حسن میں عیب ہوتا ہے، اور عیب یہی ہوتا ہے کہ حسن بے داغ نہیں رہ سکتا، وہ داغدار ہو ہی جاتا ہے، تو جہاں پر دو چیزوں میں تشبیہ ہے کہ اتنا حسین اور اتنا پاک باز یہ کوئی انسان نہیں فرشتہ ہو سکتا ہے کہ زلیخہ جیسی عورت نے بھی اس کو دعوت دی اور اتنا حسین ہو کر بھی بچ گیا، ورنہ حسین ہو کر عام عادت یہی ہے کہ بچنا مشکل ہوتا ہے، تو اتنا حسن کے باوجود بچ گیا، تو دونوں چیزوں میں نزاہت میں بھی تشبیہ ہے اور حسن کے اس بات میں بھی تشبیہ ہے، تو یہ دونوں پہلو علماء نے لیے، آپ کے پاس بھی لکھا ہے وَبَلْ مَشْهُورُ عَنَّ الْمَقْسُودِ اِسْبَاطُ الْحُسْنِ الْعَظِيمِ لَهُ اَذْ كَبِيرِ فَضَعْبَ غَيْرُ وَاحِدٍ إِلَىٰ عَنَّ الْغَرْضَ تَنْزِيُهُ أَمَّا رُمِيَ بِهِ عَلَىٰ أَكْمَلِ وَجْهٍ وَالْمَنْسُورُ مَا اُشِيرَ إِلَيْهِ اَوَّلًا منصور ہوئی ہے جو پہلے ذکر کیا گیا وہ بلدی یقتضی سیاہ کو بس سباق اسی کا تقاضا کرتا ہے سیاہ کو سباق قرآنی اول آخر قرآنی بھی تقاضا کرتا ہے کہ جہاں حسن عظیم کو ثابت کیا جا رہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں چیزیں ہیں کیونکہ حسن عظیم کا پاک دامن اور بے داغ رہنا انتہائی مشکل ہے، تو جتنا حسین ہوگا اتنا عیبدار ہوگا، تو یہ اتنا حسین ہو کر پھر بھی اتنا بے عیب یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، مہذا بشرا، معلوم ہوتا ہے پیغمبر کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر سب سے پہلے بشریت کا انکار کیا مصر کی کراڑیوں نے، مصر کی کافر عورتیں نبی کا حسن و جمال دیکھ کر کہتی ہیں ما ھذا بشرا، اور آج نبی کی بشریت کا انکار کرنے والے انہی مصر کی کراڑیوں کی اولاد ہے، قلنا حاشا للہ، آج جو بریلے انکار کرتے ہیں نبی بشر نہیں، تو پتہ چلا نا پیچھے نسل ثابت ہو گیا کہ اصل انکار کرنے والی کون تھی، ہاں مصر کی روشن خیال کہہ لو، مصر کی عیاش ابی لیبل اور روشن خیال زنانیاں، اور جو مولوی ان کا وفادار بیٹا ہے وہ اب بھی حسن محمدی کو برداشت نہ کر کے بشریت کا بھی منکر ہو گیا، اور قرآن نے حسن بھی ثابت کیا ہے بشریت کے لیے، بہذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، قالت، اب زلیخہ اٹھی، دیکھا نا ہاتھ بھی زخمی ہو گئے، خون چون بھی جاری ہے، اب کہا کہ اب میں ان کو بتاتی ہوں، قالت کہ اٹھی، فضالکنا، اب آیا نا اس میں اشارہ، بس یہ ہے نا فضالکنا، مجھے تم تانے دے رہی تھی اور میرے بارے میں بک بک کر رہی تھی، فضالکنا یہ ہے نا الذی لومتننی پیے، کہ تم مجھے ملامت کر رہی تھی پیے اس کے بارے میں، یہ ہے نا یوسف، مزہ آیا نے فضالکن الذی، یہ ہے نا یوسف، اس کی وجہ سے تم مجھ پر تان و تشریح کر رہی تھی، جہاں آپ کے پاس کوئی عبارت ہے، ثابت ہوا میں اس کی عاشقی میں قابل عتاب نہیں ہوں بلکہ معذور ہوں، مجھ پہ جو تان و تشریح کر رہے تھے، فضالکن الذی لوگ تم نہ نہیں پیے، اور بھی عبارت ہوگی، کمال اچھا ہو گیا، وہ ہو گیا، لوگ تم نہ نہیں پیے، وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ حَالَتِ مَاضِيَةٍ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ، البتہ تاکید، میں نے پھسلایا اس کو اس کے نفس سے، فستعصما کا کیا معنی کرو گے، کیا معنی کیا کرو گے فستعصما کا، ہاں بالکل محفوظ رہا، بالکل معصوم رہا. بالکل کس کا معنی کر رہے ہو؟ یہ سین تا کا، یہ سین تا ہے مبالغہ کے لیے، نیچے ہے ہذا مبالغۃ علن اعتناء البلیغ بتحفظ شدید، یہ مبالغہ ہے. یہ جو سین تا ہے زیادت سین تا کی، وہی ضابطہ ہے آپ کا زیادت لفظ تدل علی زیادت المعنی، اسی پر یہ کہ مبالغہ ہے اعتناء بلیغ اور تحفظ شدید سے. سلیقہ کہتی ہے فستا سما، یہ اس کو میں نے برگلایا تھا فستا سما اور یہ بال بال بچ گیا، مکمل بچ گیا، بالکل بچ گیا، علا وجہ الکمال بچ گیا. اب علامہ سیوطی کی یہ جو والدہ ہے اور ماں ہے حضرت زلیخہ، علامہ سیوطی بھی نکاح کروا رہا ہے، تو نبی کی اگر بیوی بنتی ہے تو پھر تو ماں بن جائے گی. تو ام سیوطی خود کہہ رہی ہے کہ فستا سما، بالکل محفوظ رہے حضرت یوسف اور بال بال بچ گئے. لیکن سیوطی کہتے ہیں نہیں، تھوڑے بہت ملوث ہوئے. تو اب فستا سما، اما جی کی بات ٹھیک ہے یا علامہ جلال الدین سیوطی کی بات ٹھیک ہے؟ ہاں میرا خیال ہے اما جی صاحب معاملہ ہے، ان کی بات زیادہ صحیح ہے. اس لیے فستا سما جو یہ جو زلیخہ ہے یہ حیاتیوں کی بھی ماں ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کا نکاح ہوا یہ حیاتیوں کی، پر نبی کی اگر بیوی ہوئی تو ماں تو بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ نبی کی بیویاں ماں نہیں ہوتی. تو جب حضرت یوسف کے نکاح میں دے دیا زلیخہ کو، تو یہ ام الحیاتی جین، یہ حیاتیوں کی ماں، تو وہ بھی کہہ رہی ہے واپس فستا سما، بالکل بچ گئے، بال بال بچ گئے. معلوم ہوتا ہے کہ میرا جھوٹ تھا وہ جو پہلے آپ کو سنایا، بیٹھ گئے اور منی انگلیوں کے پوروں سے نکل گئی، حضرت یعقوب کی تصویر آ گئی، یہ سب جھوٹ کا پلندہ اور میرا بکواس ہے. فستا سما، اور آپ کے پاس لکھا ہے حب زلیخہ کا درجہ ثانیہ. وہ پڑھے تھے تین مراتب تھے نا عشق کے، یہ دوسرا درجہ کہ اب اپنی خاص خاص ہمرازوں کے سامنے بات کو لیک کر رہی ہے اور ان کے سامنے یہ اظہار کر رہی ہے، لیکن ابھی تک خاص مجلس میں ہار ختم ہو رہی ہے. والا علم، یہ مستقبل کا منصوبہ ہے، والا علم حالت مستقبلہ آئندہ کا ایکشن پلان. والا علم یا فعل، اگر نہیں کرے گا نا حضرت یوسف کو ما آمرہ، وہ جو میں اس کو حکم کرتی ہوں، تو البتہ ضرور بالضرور جیل میں ڈالا جائے گا اور ضرور ہوگا من الصاغرین، بے عزتوں سے اس کو جیل میں ڈلواؤں گی زبردست کر کے اور بہت بے عزتوں سے بن جائے گا. قال رب السجن، اب معلوم ہوتا ہے ساری زنانیاں اکٹھی ہو گئی، منت چنت کرنے لگی کہ آپ مہربانی فرمائیں اور ہماری ملکہ، آپ کی بھی ملکہ، آپ کا اس کی خواہش پوری فرمائیں، آپ مہربانی فرمائیں، آپ کی بھی بڑی ہے ہماری بھی بڑی ہے او زلیخہ، اس لیے آپ تھوڑا سا مہربانی کر لیں. سب کہنے لگی، حضرت یوسف نے دیکھا بھی میں کس مصیبت میں پھنس گیا، یہ سب بے وقوف رنا کٹھیت، اور کہتی کیا ہے کہ ہماری محترمہ کی خواہش پوری ہو. تو یہ ہوتی تو ساری ایسی بے حیا ہے نا، جتنے میں نے کہا نا وزیروں کے گھر حیا نہیں ہوتا، آج بھی یہی ہے. خیر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الیہ، اے میرے پروردگار اس سے تو جیل بہتر ہے، الیہ اس سے تو جیل بہتر ہے، السجن احب، سجن زیادہ محبوب ہے مجھے، مما اس کام سے، یدعوننی الیہ کہ یہ مجھے بلا رہی ہے دعوت دے رہی ہے جس کام کی طرف، جس کام کی طرف یہ دعوت دے رہی ہے، یا اس سے تو مجھے جیل بہتر ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي اصرف عنی کیدہن، آپ کے پاس لکھا ہوگا اصرف عنی کیدہن، ٹال دے مجھ سے ان کے مکروں کو، ان کی سازش کو. اصبو الیہن، میں پہنچ بیٹھوں گھر طرف ان کے. وَأَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاؤں گا نادانوں سے. وَأَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ، ہو جاؤں گا بے وقوف اور ان پڑھ لوگوں سے، نادانوں سے. کیا مطلب ہے؟ رب السجنوں، یہاں دو اشکال ہیں. ایک اشکال مجھے ہے کہ اپنے لیے مصیبت مانگنا جائز ہی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جیل مانگ رہے ہیں، حالانکہ مصیبت کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے. بہت ساری احادیث کا مضمون بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی مصیبت پر اور بیماری پر صبر کی دعا بھی نہ کرو. آپ نے صحابی کو منع کیا ہے، بخاری مسلم میں ہے، کہ اس طرح دعا نہ کر کے یا اللہ مجھے مصیبت میں صبر دے دے اور بیماری میں صبر دے دے. اگر اس طرح تو دعا مانگے گا نا کہ مجھے مصیبت میں صبر دے، اس کا مطلب ہے تو مصیبت مانگ رہا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو مانگنا چاہیے کہ اللہ معاف کر دے اور مجھے مصیبت آئی نہیں، امتحان آئے نہیں. اگر صبر مانگ رہا ہے تو مطلب ہے مصیبت بھی ساتھ مانگ رہا ہے. تو مصیبت مانگنا تو جائز ہی نہیں، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو صاحب دعا کی ہے، رب سجنو آبو الیا مما یدعوننی الی. تو ایک اشکال تجھے ہے. الجواب، جواب یہ ہے کہ ضابطہ ہے احمل البلیتین. اگر آدمی دو مصیبتوں میں پھنس جائے تو قانون یہ ہے عقلن بھی عرفن بھی کہ جو مصیبت ہلکی ہوتی ہے اس کو آدمی اختیار کرتا ہے. دو بڑی مصیبتوں میں اگر پھنس جائے تو ہلکی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے. جہاں حضرت یوسف کے سامنے دو مصیبتیں تھیں، ایک مصیبت تھی اس کا تعلق تھا جان کی تکلیف، اور دوسری مصیبت تھی روحانی ایمانی تکلیف، عورتوں کی طرف میلان والی تکلیف ایمان کا نقصان تھا، اور جیل میں جانا یہ جان کا نقصان تھا. تو جناب یوسف علیہ السلام نے جہاں دعا یوں مصیبت مانگی نہیں، بلکہ دو مصیبتوں میں سے احون اور ہلکی مصیبت کو اختیار کیا. یہ دو مصیبتیں تھیں، ایک کا تعلق جان سے، دوسری کا تعلق ایمان سے. تو حضرت نے ایمان والی تکلیف کو نہیں برداشت کیا، اس کی بنسبت اختیار کر رہے ہیں جانی تکلیف کا. یہ مصیبت کی طلب نہیں بنتا، یہ مطلب ہے. قال رب السجن احب الی، اے میرے پروردگار جیل زیادہ محبوب ہے مجھ کو. محبوب کیا ہوتی ہے بھائی؟ اس سے بہتر ہے ان کے مقابلے سے. مما یدعوننی الی، یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یدعوننی کا لفظ بتا رہا ہے کہ دعوت سب نے دی تھی، اپنے اپنے متعلق. زلیخہ کی تو سفارش کی نا اوپر اوپر، اور اپنی پیشکش بھی ساتھ تھی. یدعوننی الی، یہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ، آج کا کوئی مولوی ہوتا وہ کیا کہتا؟ بھائی بدھ اور سوموار والے دن آ جانا تعویذ لینے کے لیے، میں فلانی جگہ پہ بیٹھا ہوں گا اور ایک ایک آتی رہو، باری مقرر کر لو، انشاءاللہ کوئی بھی ناراض نہیں ہوگی. آج کا مولوی کسی زرانی کو ناراض نہیں کرتا، یہ اس نے اڈا لگائے اسی لیے ہے. اور تعویذوں والا کمرہ بھی اب آپ جا کر دیکھیں نا، بڑا مخصوص کمرہ ہوتا ہے اور بڑا ترتیب والا کمرہ ہوتا ہے. اور یہ جو بے حیا کھڈا بیٹھا ہے، اور یہ تعویذ والا عامل بے غیرت دیوس یہ جو بیٹھا ہے، اب یہ اگر گلی پہ پھرتا تو لوگ اسے کہتے مولوی صاحب حیا نہیں آتی، تو جاتا ہے پنڈی اسلام آباد, وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھتا ہے زنانیاں مغرب کے بعد عصر کے بعد. اب اس نے بنائی ہے تعویذوں کی دکان, اب کوئی پوچھنے والے ہی نہیں, لوگ زنانیاں خود بھیج رہے ہیں. جاؤ جی اندر حضرت صاحب کے پاس, گرو کے پاس جاؤ. یہ چلو لفظ بہت سخت میری زبان پہ آ جاتے ہیں, میں چھوڑ رہا ہوں. اب ہم بھی تھوڑے تھوڑے صوفی بن رہے ہیں. ہاں بھی دیکھو فستا جا بلا ہوں. دوسرا سوال ہے کہ حضرت یوسف تو معصوم تھے, تو معصوم کو کیا خطرہ ہے؟ اسب و الہنا, پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو معصوم ہے, اور معصوم کو تو خطرہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میں گناہ کر بیٹھوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا خطرہ ہے؟ اسب و الہنا و اکم من الجاہلین. تو جواب تو میں وہاں دے چکا ہوں, جواب میں نے یہ دیا تھا کہ عصمت الانبیاء کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قدرت الزنبی ہی سلب ہو جاتی ہے. انبیاء کی عصمت کا مطلب ہے گناہ پر قدرت کے باوجود, قدرت الزنب کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتے ہیں. ایک اور نمبر دو, اس قدرت زنب کی وجہ سے اظہار ابدیت اور اظہار عجز کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں, جیسے وہاں فرمایا معاذ اللہ کہ اللہ اگر توفیق نہ دے تو آدمی گناہ سے نہیں بچ سکتا. تو یہ کیا ہے؟ اظہار عبودیت ہے, تاکہ فخر یا غرور کی نسبت بھی نہ ہو کہ میں یوں ہوں. اور نیز یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم بھی رکھا, اور خطرہ بھی سب سے زیادہ ڈر بھی انبیاء کے دل میں پیدا کیا, اور عصمت کے باوجود یہ ڈر ان کی عبودیت کاملہ اور ابدیت کاملہ کی دلیل اور ابدیت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے کہ معصوم ہو کر بھی اگر اللہ کی توفیق سلب ہو جائے تو عصمت بھی باقی نہیں رہ سکتی. تو عصمت بھی کس کی مہربانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اسی مہربانی کے اظہار کے لیے حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ اسبو الیہن و اکم من الجاہلین, ہو جاؤں گا میں الجاہلین نادانوں سے. فاستجاب لہ ربہ, استجابت الہیہ, فاستجاب لہ, دعا قبول کر لی حضرت یوسف کی ربو, ان کے رب نے. پسارا پان ہو, پس پھیر دیا حضرت سے کئی دا ہونا ان کے مکر کو. انہو ہو بس سمیع, پھر آ گیا انہو ہو بس سمیع. کیا مانا کرو گے؟ کرو مانا, بے شک وہ اللہ ہی, اللہ بھی جاننا ہی, بے شک وہ اللہ ہی, بولو بولو, سننے والا ہے, جاننے والا ہے. لا غیرہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ کے سوا کوئی پیغمبر باپ ہو کر اسباب نہیں سنتا, کوئی ولی باپ ہو کر اسباب نہیں سنتا, کوئی نوری ناری باپ ہو کر اسباب نہیں سنتا. کہتے ہیں ہر وقت مسئلہ سما بیان کرتی ہیں, تو کون سی صورت ہے جس میں مسئلہ سما آیا نہیں ہے؟ بات تو ہم یہی کرتے ہیں کہ اسباب کے بغیر سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ. کوئی پیغمبر نہیں سنتا باپ ہو کر اسباب, نہ قبر کے اوپر سنتا ہے نہ خیر المدارس سے, نہ جامعہ اشرفیہ سے, نہ قبر کے اوپر سنتا ہے اور نہ جامعہ اشرفیہ سے, خیر المدارس سے یا پنڈی سے, کہیں سے یا ترنور سے نہیں. کیونکہ ما فوق الاسباب سننا یہ خاصا ہے اللہ کا. انہ ہو السمیع, اللہ ہی ہے سننے والا ہر ایک کی بات کو, ما فوق الاسباب سننے والا العلیم، اللہ ہی ہے جاننے والا حالات کو اور کوئی نہیں. حضرت یوسف نے دعا کس سے مانگی؟ حضرت یعقوب زندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے؟ حضرت یعقوب کو نہیں پکارا تھے، پکارا کس کو ہے؟ اللہ کو. معلوم ہوا کہ انبیاء کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ پکار کے لائے کون ہے؟ اللہ. اور انبیاء بھی اپنی حاجتوں میں کس کو پکار رہے ہیں؟ صرف اللہ کو، اور واسطہ شاستہ بھی کوئی نہیں. فاستجاب لہ ربہ، ساتھ کوئی پٹی چھٹی بھی نہیں پڑی، بابے کا واسطہ، پنج تن پاک کا واسطہ، وسیلہ یہ بھی نہیں. معلوم ہوتا ہے چھانڈ پھوک صاف کر کے اللہ کو پکارنا، یہی ہے سنت الانبیاء، سب نبیوں کی یہ سنت ہے. ہاں ثم بدا لہم، پھر ظاہر ہو گیا ان کے سامنے، ثم بدا لہم، پھر سوچ آئی ان کو. ثم بدا لہم کا کیا معنی ہے؟ پھر سوچ آئی ان کو، ان کے سامنے یہ رائے ظاہر ہوئی. من بعد، بعد کن کے سامنے؟ ہم ضمیر کا مرجع ہے عزیز مصر و متعلقین عزیز مصر. تو بدا لہم، عزیز مصر اور اس کے رشتہ دار، ان پر یہ بات ظاہر ہوئی. بعد اس کے کہ دیکھ چکے تھے الآیات، یا الآیات کا مطلب ہے حضرت یوسف کی پاک دامنی کے دلائل. الآیات کا مطلب حضرت یوسف کی پاک دامنی کے دلائل یہ دیکھ چکے تھے. کیا چیز کھلی کہ ان کو جیل میں ڈال دیں التاہین ایک وقت تک. آپ کے پاس عبارت ہوگی، میرے پاس بالکل مٹی ہوئی ہے. یہاں سما بدا لہم پر کیا لکھا ہے؟ مرحلہ خامسہ ابتلائے سجن. اب جہاں تک دو امتحان ہو چکے ہیں امانت کے، دو امتحان ہو چکے ہیں بدوی زندگی کے، چار امتحان حضرت کے مکمل ہیں. پہلا زلیخہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا، اس کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا. اب اس کے بعد ساری روشن خیال زنانیاں وہ کرتی تھی، ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا، اس کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک اور دور شروع ہو رہا ہے، امانت کا امتحان ختم، اب فراست کے دو امتحان آئیں گے، سمجھداری اور فراست کے. اور تھوڑا سا مسئلہ اب اور مشکل بن گیا، حضرت جیل میں جا رہی ہے اور جیل کی زندگی بڑی مشکل زندگی ہے، تو ابتلائے سجن جیل کے اندر مبتلا ہونا اور امتحان. اور آپ کے پاس الآیات پر عبارت ہوگی، ہاں ایہامن انہ راودہا عن نفسہا، کیا مطلب؟ کہ اب خبر تو مشہور ہو گئی نا جی پورے ایریے میں، زنانیوں کی بات تو ویسے بھی محفوظ نہیں رہ سکتی، اور یہ تو بڑی بڑا میڈیا کٹھا تھا اور ساری زنانیاں کٹھی تھی، اب خبر تو شائع ہو گئی. اب انہوں نے دو تجویزیں سوچی، دو وجہ سے تجویز یہ سوچی کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے. وجہ دو ہے، ایک تو انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر حضرت یوسف کو جیل میں نہ ڈالے نا تو یہ زنانیاں اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور زنانیاں ہوتی ہیں وزیروں پر قابو، وہ ان کے قابو نہیں آنے لگی، لہذا یہ پورے سلطنت میں فساد مچتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ حضرت یوسف کو جیل میں بھیج دو، پکے تالے لگا دو، تاکہ یہ کچھ عرصہ بات لمبی ہو جائے، 10-12 سال، اس کے بعد ان زنانیوں کے جذبات بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، یوسف کا حسن بھی کسی شہر پہ چلا جائے گا، پھر یوسف کو باہر لے آئیں گے. لہذا ایک ہی حل ہے، اگر بچ سکتے ہو تو ان سب کو گرفتار، حضرت یوسف کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو. اور دوسرا بدنامی بھی ہو چکی تھی، کافی بات بھی پھیل چکی تھی، تو انہوں نے کہا جب یوسف کو جیل میں ڈالیں گے عام پبلک وہ ظاہر کو دیکھتی ہے، وہ یہی سمجھیں گے کہ قصور تھا یوسف کا، اس لیے یوسف کو جیل میں ڈال دیا، اور جو بی بی زلیخہ ہے یہ بالکل دھیودا دھڑا، بالکل صاف ستھری ہے، ماں صاحبہ اما صاحبہ کا کوئی قصور نہیں، یہ قصور کس کا ہے؟ حضرت یوسف کا، لوگ یہی کہیں گے، تو یہ بھنڈی اور یہ تہمت بھی حضرت یوسف کے ذمہ جائے گی، اور ہمارا دامن اس لحاظ سے بھی صحیح صاف رہے گا، تو اس لیے انہوں نے کہا من بعد ما رأوا الآیات، ہاں آیات نظات کی دیکھ کر انہوں نے کہا جیل میں ڈال دیا جائے، حتی حین ایک وقت مقرر تک، ودخل معه السجن پس حضرت اب جیل میں آ گئے، حتی حین یہ کتنا وقت تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، 12 سال بھی لکھے ہیں کہ جیل کا عرصہ کتنا ہے 12 سال، 6 سال بھی لکھے ہیں، اللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے سال تھے، بہرحال حتی حین سے اتنی بات سمجھ آئی کہ جیل کا عرصہ لمبا ہے، کوئی مختصر عرصہ نہیں، حتی حین ودخل معه السجن امتحان فراست کا پرچہ اول، امتحان فراست کا پرچہ اول، اب ایمان اب امتحان ہو رہا ہے فراست اور ذہانت کا امتحان، حضرت جس دوران جیل میں تھے کافی عرصہ جیل میں رہ گئے، جیل میں رہے 5-6 سال گزر گئے، اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ بادشاہ جو تھا بادشاہ کے روٹی میں اور پانی میں زہر دیا گیا، مصر کا جو بادشاہ تھا، اب وہ زہر کا جو منصوبہ ہے وہ لیک ہو گیا، آؤٹ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ بادشاہ کے کھانے وغیرہ میں کیا آ گیا ہے، زہر آ گیا، تو وہاں پر بادشاہ نے دو آدمی تھے، ایک باورچی تھا اس کی روٹی پکانے پہ ڈیوٹی تھی بادشاہ کا باورچی، اور دوسرا جو تھا ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، تو اسی دوران میں بادشاہ نے ساقی اور باورچی کو طلب کیا، بھئی تم میں سے بےمانی کس کی ہے، عموماً ہوتی باورچیوں کی ہے، بہرحال کس کی بےمانی ہے کہ زہر کس نے ملایا ہے کھانے میں، تو وہاں ابھی تفتیش ہو رہی تھی، کیس قابل تحقیق تھا، تو یہ دونوں نوجوان ان کو بھی حولات اور جیل میں بھیج دیا گیا، جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا یہ جیل میں رہیں گے، اور جب تک ان کے کیس کی تحقیق نہیں ہو جاتی، تو حضرت یوسف پہلے گئے تھے، معہو کا یہ معنی نہ سمجھنا کہ کٹھے داخل ہوں گے، معہو کا معنی عرصے اسیری میں، حضرت یوسف جس عرصے میں اسیر تھے اسی دوران جیل میں داخل ہوئے، فتیان دو نوجوان، معلوم ہوتا ہے جیلیں بنی تو ہیں چوروں ڈاکوؤں کے لیے اور مجرموں کے لیے، اور کبھی کبھی حضرت یوسف جیسا آدمی عام طور پہ لوگ گناہ کر کے جیل میں جاتے ہیں، اور حضرت یوسف جا رہے ہیں گناہ نہ کرنے کی وجہ سے، گناہ نہیں کیا الٹا سزا مل رہی ہے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، نیز یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ جیل بنی تو ڈاکوؤں کے لیے ہے، اور کبھی کبھی پاک لوگ بھی جیل میں چلے جاتے ہیں، جس طرح حضرت یوسف کے خلاف مصر کی عیاش روشن خیال زنانیوں کا یہ پروپاگنڈا تھا، اور حضرت نیلوی شاہ صاحب کے خلاف انہی کی اولاد کا پروپاگنڈا تھا، یہ سرگودے والا اکرم طوفانی بے ایمان اور ایسے بے غیرت بے حیا چند مولوی، تو انہوں نے حضرت نیلوی شاہ صاحب پر وہ کیس وغیرہ کرا کے تو وہ جیل میں بند کرایا، اور بالکل جس طرح حضرت یوسف بالکل بے قصور تھے بلا تشبیہ حضرت نیلوی شاہ صاحب بالکل بے قصور تھے, کوئی قصور بھی نہیں تھا. خواب خواب پیسہ دے کر قید اعظم کی سفارش کروا کے تو انہوں نے جیل میں ڈلوایا. تجھے اپنی بری ماؤں والی عادت کی سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں خیال کرو, ثم بدلهم ہو گیا. اب وہاں پر حضرت یوسف پہنچ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام اب جیل میں تو دیکھو بدماش لوگ ہوتے ہیں اکثر, چور چکارے ہوتے ہیں اکثر, لیکن حضرت یوسف نے ان کے ساتھ بھی اتنا بہتر سلوک کیا, اچھا سلوک کیا اور ان کی بھی ایسی خدمت کی کہ سارا عملہ بھی اور قیدی بھی حضرت یوسف کے گرویدہ بن گئے. وہاں پر سارے حضرت کے مرید بن گئے اور گرویدہ ہو گئے اور حضرت کے ساتھ بڑی محبت کرتے. تو اب اس کی دلیل ابھی آ رہی ہے, یہ دو نوجوان بھی نئے نئے داخل ہوئے. کالا احدہما انی ارانی آسر و خمرا, کہا ایک نے کہ بے شک میں دیکھتا ہوں, ارانی فل منام, ان کو خواب نظر آیا, خواب دیکھا, دیکھتا ہوں میں خواب کے اندر آسر و نچوڑ رہا ہوں خمرا. مراد کیا ہے؟ اے نابا الجلالین, انگور نچوڑ رہا ہوں, شراب کشید کر رہا ہوں. یہ کون سا جی؟ احدہما ہو بسا کی. وقال الآخر, اور کہا دوسرے نے, انی ارانی احمل و فوکراسی, میں دیکھتا ہوں ارانی احمل و فوکراسی, کہ میں اٹھاتا ہوں فوکراسی سر کے اوپر. فوکراسی کا معنی اوپر سر کے, فوکراسی خبزا, روٹی اٹھاتا ہوں. تاکلو تاکل الطیرو, کھاتے ہیں پرندے منہو اس خبز سے, نبئنا بالقابیل ہی, بتلا ہمیں اس ہمارے خواب کی تعبیر, بے تعبیل ہی ما قصصتو, ہم نے جو ما قصصنا, یہ تعبیل ہی کی ضمیر کا مرجع ہے, میرے پاس نہیں لکھا, آپ کے پاس لکھا ہے. بے تعبیل ہی انا نراک من الموسنین, بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو, من الموسنین, موسنین کے دو معنی ہیں, موسنین کا ایک معنی اچھی خوابوں کی تعبیر بتانے والا, موسنین یعنی خوابوں کی تعبیر میں اچھائی کرنے والا, یعنی اچھی تعبیر بتانے والا, اور دوسرا موسنین کا معنی جیل کے عملہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا. مفسرین لکھتے ہیں کوئی بیمار ہو جاتا جیل میں تو اس کی تیمارداری حضرت یوسف کرتے, اسی طرح اور بھی کوئی کام ہوتا حضرت یوسف علیہ السلام وہ کام کاج وغیرہ کر دیتے, تو اس لیے وہ بھی کہہ رہے ہیں من المحسنین. معلوم ہوتا ہے خوشبو چھپ نہیں سکتی, جہاں پر بھی ہو تو پیغمبر کی خوشبو اور اخلاق اور پیغمبر کا یہ تربیت, یہ جیل میں بھی اپنا لوہا منوایا اور جیل والے بھی سارے کے سارے حضرت کے گرویدہ بن گئے. خان اب یہ خواب دیکھا, حضرت سے تعبیر پوچھی, فرمایا لا یاتیکم لا یاتیکم طعام, نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا, ترزقانی ہی جو تم دیے گئے ہو, مگر میں بتا چکا ہوں گا تم دونوں کو اس خواب کی تعبیر, بے تعبیل ہی ما قصصتو ما علی, وہ جو تم نے مجھ پر بیان کیا میں اس کی تعبیر بتا چکا ہوں گا, پہلے سے کہ آئے تمہارے پاس وہ کھانا. کیا مطلب اس کھانا سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو معنی ہیں, ترزقانی ہی کا ایک معنی ترزقانی فی المنام, یعنی جو تم نے کھانا دیکھا, ببرچی نے خبز دیکھا اور ساقی نے وہ کشیدگی دیکھی, شراب کی کشید دیکھی, تو فرمایا یہ کھانا جو تم نے دیکھا ہے نا خواب میں, اس کے آنے سے پہلے پہلے یعنی اس کے پورا ہونے سے پہلے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا. خواب کی تعبیر کے پورا ہونے سے پہلے میں خواب کی تعبیر بتلا دوں گا. ایک اور نمبر دو یہ ہے, دوسرا مطلب واضح ہے اور صاف مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توحید کی وجہ سے جیل میں لے جائے, آمین شامین نہیں ہے, اچھا نہ لے جائے, چلو تو ہاں بھائی کام بچوں کرو گے بہت. جیل کا نام سن کر رنگ اڑ جاتے ہیں. ہاں خیر, جیل میں کھانا آتا ہے بڑے خاص ٹائم پر, ہاں عصر کے قریب کھانا آتا ہے, عصر کے قریب. جو آپ میں ماشاءاللہ گئے ہیں اللہ اوروں کو بھی لے جائے, لیکن جائے مسئلہ توحید کی وجہ سے. تو جو گئے انہیں پتہ ہے کہ کھانے کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے اور فکس ٹائم ہوتا ہے. کسی نے دیکھا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ, جیل کا کھانا ہوتا ہے بڑا ٹائم پر, فکس ٹائم. تو یہاں کھانے سے مراد وہ نہیں ہے ترزقان ہی فی المنام, بلکہ مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ ٹائم رہتا ہے اور جیل کا جو کھانا آتا ہے نا حکومت کی طرف سے, کھانا مثلا آتا ہے 5 بجے یا 6 بجے مثلا آتا ہو تو ابھی ٹائم ہوگا 4:30 کا, گھنٹہ ایک رہتا ہے یا 1.5 گھنٹہ رہتا ہے. تو پہلے تسلی دی کہ کھانا جب آئے گا نا, کھانے کھا کر میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا, لیکن اس کھانے سے پہلے ایک میری تقریر سنو. ہاں تعبیر سے پہلے سنو میری تقریر. اگر مولویوں کو یہ ذوق لگ جائے, کچھ حیا آ جائے, بھئی کوئی آدمی آئے نا پاس تو پہلے مسئلہ سمجھائیں, چاہے وہ کسی کام سے بھی ہو. اب یہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے اور حضرت یوسف کو یہ ہاتھ لگ گئے, حضرت آپ جانے نہیں دیتے, تسلی دی بھئی بیٹھو جی بزرگ کو بیٹھو, کھانا آنے کے بعد تعبیر دوں گا. کیوں؟ مسئلہ بیان کرنا ہے. ذالکما, ہاں پہلے زیر بھی صاف کر رہے ہیں, ذالکما, کیونکہ اس وقت تھے نا جوگی بھی کاہن بھی اور ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے بھی. حضرت یوسف پہلے صفائی پیش کر رہے ہیں کہ میں کاہن نہیں ہوں اور غیب کی خبریں بتانے والا بھی نہیں ہوں, جوگی ماندری بھی نہیں ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں. اور یہ جو خوابوں کی تعبیر ہے یہ علم مجھے اللہ نے دیا ہے, یہ کوئی میرا ٹھکوسلہ ٹھکوسلہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم ہے. یہ تو کہتے ہیں ذالکما مما علمنی ربی, ذالکما ھذا الذی اخبرتکما, یہ جو میں تمہیں خبر دے رہا ہوں یہ وحی من اللہ اوحاہ الیہ از خادم, یہ اللہ کی وحی ہے جو اللہ رب العزت نے میری طرف کی ہے, یہ وحی کے ساتھ بتا رہا ہوں. ذالکما مما علمنی ربی, اوپر لکھا ہے قائم نہیں ہوں میں, کیا پیشاور کاہن نہیں ہوں, منجم بھی نہیں ہوں اور نجومی بھی نہیں ہوں. علمنی ربی, یہ اللہ نے مجھے تعلیم کی ہے. انی ترکت ملت قوم, اب اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں, انی ترکت, میں چھوڑ چکا ہوں ابتدا ہی سے مذہب ایسی قوم کا, لا جو منون باللہ, تو نہیں ایمان رکھتی ساتھ اللہ کے, وہم بالآخرہ نمبر 2 اور وہ ان آخرت کے, ہم کافرون بالکل منکر ہیں. واتبعت ملت آبائی, اور میں نے اختیار کر رکھی ہے مذہب اپنے باپ دادا کا. سوال ہو سکتا تھا کہ مشرک بھی تو باپ دادی پیش کرتے ہیں, بے دین بھی تو باپ دادی پیش کرتے ہیں. سوال کا جواب دے دیا, نہیں, میرا باپ دادا تو ہمیں ابراہیم و اسحاق و یعقوب, یہ نبیوں کی جماعت ہے, بالخصوص حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب. اور خلاصہ ہمارے مذہب کا, ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, نہیں ہے ہمارے مذہب میں یہ کہ ہم شریک ٹھہرائیں ساتھ اللہ کے, من شیء من شیء کسی چیز کو بھی, من شیء کسی, من سنا من تو نہیں ہے نا, من حجر, من سنا من, اور کوئی من بسان, من سنا من بھی نہیں, من بسان بھی نہیں, بلکہ ہے کیا, من شیء شیء نکرا مادتا بھی عام, اور پھر یہ شیء ان کی تنکیر, تنوین تنکیر والی, پھر نمبر تین اس پر من بھی داخل ہے, وہ معنی کیا ہوگا من شیء. ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم کسی نبی, ولی, ناری, نوری, خاکی, بشری, عطائی, ذاتی, استقلالی, عرضی, کسی طرح بھی اللہ کی کسی تعظیم, عبادت, منت, منوتی, پکار, پھیرے نظر, نیاز, طواف اور صفات الوہیت میں ہم کسی طرح بھی شریک نہیں کرتے. یہ مطلب ہے, ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ. ذلک کا مشار لے کے آئے عقیدہ توحید, ذلک من فضل اللہ, یہ عقیدہ توحیدیہ, یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر, ذلک من فضل اللہ. اور باقی باتیں ذلک من فضل اللہ, جس کو خدا کی توحید سمجھ آ گئی اس پہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہو گیا. حضرت یوسف اسی کو کہہ رہے ہیں ذلک من, وہ سارے بولو نا, اظہار تو کرو نا فضل کا, ذلک من فضل اللہ علینا, یہ ہے اللہ کا فضل. یہ جو مسئلہ ہم شرک سے بچ گئے, توحید سمجھ آ گئی, یہ ہے اللہ کا بہت بڑا فضل, اور باقی یہ اللہ کا فضل ہے. اور یہ اللہ پاک ہر ایک کو نہیں دیتا, یہ نغمہ ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا, یہ فضل ہر ایک کو نہیں ملتا. آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں, سائنسدان ہیں, کہتے ہیں ہم چاند پہ پہنچ گئے, کوئی کہتے ہیں ہم مریخ پر پہنچنے والے ہیں, اور بڑی بڑی ایجادات کر لی دنیا کے اعتبار سے, وہ بڑے عقل مند ہیں, لیکن نرے کافر اور نرے بے ایمان, وہ یہ نہیں سوچ سکے کہ چاند بنانے والا کون ہے, یہ نہیں سوچ سکے اتنا بڑا شمسی نظام, سیارگان اور سارے نظام, فلکیات, اس میں تو وہ پڑ گئے کہ ان ستاروں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے, ان پہ آب و ہوا کیسی ہے, ادھیش کے قابل ہیں یا نہیں, ان چیزوں میں پڑ گئے. لیکن ابھی تک وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ ان ساری چیزوں اور اتنے بڑی نظام عالم کو بنانے والا ہے کون, اس ذات کی معرفت حاصل نہیں کر سکے پہچان. تو یہ خدا کا فضل نہیں ہوا. اسی طرح بڑے بڑے شیخ الحدث بیٹھے ہیں اور پرانے جبے کبے والی سرکاریں, مرید بھی ہیں, مدرسے بھی بڑے بڑے ہیں اور بلڈنگیں بھی بڑی بڑی ہیں, لیکن خدا کی توحید کے معاملے میں شیطان اخرت بنے ہوئے ہیں, کنگے شیطان ہیں. جہاں ذالک کا مشارن لے, ایک تو یہی ہے عقیدہ توحید, اور نمبر دو بیان توحید. توحید سمجھ آ جائے پھر اس کو بناؤ مجموعہ, مجموعہ کی طرف. اور جس طرح جلالین والا لکھتا ہے المذکور, یہ ذالک کا اشارہ کرو کس کی طرف, مذکور کی طرف. اور مذکور میں کتنی چیزیں ہیں, دو, ایک ہے نفس توحید کی سمجھ اور دوسرا ہے مسئلہ توحید کا بیان. اللہ توحید کی سمجھ بھی دے اور مسئلہ توحید کے بیان کا ذوق بھی دے تو یہ ہے اللہ کا بہت بڑا فضل علینا و علی الناس اور اوپر لوگوں کے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ لا یشکرون لا یبہدون وہ مسئلہ کی قدر نہیں کرتے اور نہ قدری کرنے کا مطلب ہے مسئلہ مانتے نہیں اور مسئلہ بیان بھی نہیں کرتے. اکثر لوگ ناشکرے ہیں. مسئلہ توحید کی ناشکری یہی ہے کہ مسئلہ بیان نہ ہو یا مسئلہ اپنایا نہ جائے. یہ لا یشکرون یا صاحب السجن اے جیل کے دو ساتھیو. یہاں خیال کرنا ہے یہ ضمیر جو ہے یہ متکلم کی نہیں ہے میرے ساتھیوں نہیں, اصل کیا تھا صاحبین. صاحبین اضافت کی وجہ سے چپ ہو گئی ہے. ہاں اضافت کی وجہ سے چپ ہو گئی ہے. اصل میں یہ گری ہے تبھی چپ ہوئی ہے نا. ارباب متفرقون خیر ام اللہ. اب ذرا دیکھو وہ مسئلہ توحید کیا ہے. اے جیل کے ساتھیوں ارباب متفرقون خیر. ہر دکھ کا علیحدہ ایم بی بی ایس بہتر ہے. مشرق کے تقسیم ہوتی ہے ایم بی بی ایس کی. جس طرح آپ جائیں نا بازار میں وہاں ڈاکٹروں کے بورڈ لگے ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر میدے کا اسپیشلسٹ ہے, اس کے پاس میدے کا مریض ہے. دوسرا ڈاکٹر خارج کا اسپیشلسٹ ہے الرجی کا, اور تیسرا ڈاکٹر دل کا اسپیشلسٹ ہے. اسی طرح مشرکوں نے دربار بنائے. بھائی یہ بابا کیا ہے؟ یہ بابا باری والا بخار ہونا باری والا, یہ بابا اس کے لیے اسپیشلسٹ ہے. اور نمبر دو یہ بابا کون ہے؟ یہ ہمارے تلاگنج میں جہاں رہتے تھے وہاں پر دو بابے بڑے مشہور تھے. ایک بابا ہماری مسجد کے پیچھے تھا اور وہ بابا مزار تھا اس کا, اور اس بابے کے بارے میں سب محلے میں مشہور تھا کہ اگر کسی کی گائے بھینس بکری گرم نہ ہوتی ہو تو بابے کے مزار سے چکر لگاتے, وہ نر کا مطالبہ کرنے لگتی اور گرم ہو جاتی نر کیا اسے تقاضا ہو جاتا. میں نے ایک دن جمعے میں کہا کہ یہ بابا رکھا ہوا ہے یا بیل پورا ہوا ہے. جو گائے بابا سونگتا ہے اور گائے تیار ہو جاتی ہے بابے کے مزار گرتا گرد بے حیا اور شرم نہیں آتی. یہ تم نے بابے کو کیا بنا رکھا ہے کہ بابے جہاں دے کہ نیچے پڑا ہے اور اوپر سے گائے گزرے تو گائے گرم ہو جاتی ہے. یہ بابے کا عجیب کام ہے. بڑی لڑائی ہوئی تھی. کہتے آپ نے جوئے کیوں کہا؟ میں نے کہا میں نے پوچھا ہے, پوچھنے پر تو کوئی حکم نہیں لگتا. میں آپ بھی کہتا ہوں کہ بابے جہاں دے کیڑی شاید ہے اوپر گائے پھراؤ سے گائے گرم ہو جاتی ہے. یہ ایک اور ہمارے سامنے بابا تھا تو اس کا نام ہے کاتلی شاہ. خیر وہاں مشہور بھی تھا کاتلی شاہ. اور کاتلی شاہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ بڑا میلہ لگتا ہے بابے کا. کاتلی شاہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک زنانی بھگا کے لے آیا تھا اور اس زنانی شادی شدہ تھی, اس کے خامن کو قتل کر دیا تھا. تو اہل تلاگنگ اس بابے کے پاس جاتے ہیں کچھ کیس شیس ہو جائے تو بھائی کاتلی شاہ کے دربار پہ منت مانو تو کیس کا فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا. وہ بھی ہمارے پڑوس میں بابا تھا. اسی طرح پیر کھارا, یہ پہاڑ میں جاؤ تو پہاڑوں میں سامنے موٹر وے پر ہے پیر کھارا, اور کلر کہار کے آگے جو پہاڑی ہے اس پہاڑی میں پیر کھارا ہے. اس میں بابے کے پاس جاؤ الرجی والا مریض, تو بابا اسپیشلسٹ ہے. اسی طرح اور بھی کسی جگہ پہ جاؤ, کوئی بابا ہوتا ہے بیٹیاں دینے والا, کوئی بابا ہوتا ہے بیٹا دینے والا. بابو سلطان کی قبر اس پر بیری کا درخت ہے. اس کے بارے میں مجاوروں نے لکھا بھی ہے پھیلایا بھی ہے کہ اس کو کہتے ہیں بیر حضوری. حضوری بیر سمجھتے ہو سدرا حضوری بیر, اس کو کہتے ہیں. تو مشہور یہ ہے کہ یہ حضوری بیر آئی ہے بغداد سے ماشاءاللہ, اور آئی بھی پیدل ہے بغداد سے, یہ بیری بغداد میں تھی حضوری بیر, اور وہاں شیخ عبد القادر جیلانی لمبا جھوٹ ہے, اب وہ بولا نہیں جا سکتا تو بہت لمبا طویل جھوٹ ہے, تو بغداد سے وہ بیر چل کے جہاں آئی, اب وہاں پر لوگ منتیں مانتے ہیں اور کپڑا بچھاتے ہیں, اگر بیری کا پتا گر جائے تو کہتے ہیں بیٹی ہوگی, اور بیری کا پھل گر جائے تو کہتے ہیں بیٹا ہوگا. ہمارے رشتے دار تھے کوئی, وہ بھی گئے, خیر تو وہ دو لڑکیاں تھیں تو ان کا وہاں پر موٹے موٹے بیر گرے, موٹے موٹے واپس آئے, بڑے خوش تھے, کہہ رہے تھے کہ ہمارے بھی بیر گرے ہیں اور ہمارا بھی بیٹے ہوں گے, دو تین تو یقینی ہیں. بہرحال ہفتے کے بعد وہ فوت ہو گئے, اب پتہ نہیں آگے ہوں گے یا کہیں ہوں گے, بیر شیر بھی گرے رہے گئے اور وہ زنانی بھی فوت ہو گئے جس پر بیر گرے تھے. یہ وہاں پر بہو سلطان کی قبر پر بیری گئے, وہاں اسپیشلسٹ ملتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں, وہ جو اشرف سیالوی تھا اس کی تقریر کے اندر میں خود تھا, کسی نے اس کو رکا دیا کہ جھانگ میں حضرت سلطان بہو کی بیری سے یہ بیٹا مانگنا جائز ہے, یوں بیٹھا تھا کہتا ہے اگر بہو سلطان کی نسبت سے بیر بیٹا دے تو اس میں کون سا استحالہ ہے اور کون سا اس پہ شرک داخل ہو گیا, سلطان بہو کی نسبت سے اگر بیر بیٹا دے تو اس میں کون سا استحالہ ہے, وہ بھی منطقی تھا نا, نام مراد بالکل فارغ, تو منطقی ہوتے ہی فارغ ہے تو اس میں کون سا استحالہ ہے, یہ تو ایک آدمی لگائے نا تو پھر پوچھے استحالے کا مانا, تو وہاں پر بیری میں تاثیر مانی گئی اس کی وجہ سے, بہو سلطان کی وجہ سے, تو یہ مشرق ہر جگہ پہ دربار جدا ہوگا, اور آپ پتہ کر لیں بالکل اسی طرح جیسے ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور مختلف قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں اسپیشلسٹ, تو یہاں بابے بھی بنے ہوئے اسپیشلسٹ, ہر دکھ کا بابا جدا ہے, ہمارا بڑھانے والا بابا فضول ہے, یہ پتہ نہیں کس کے لیے ہے, ابھی سمجھ نہیں آئی, ہم نے کئی پوچھا ہے بڑھانے والوں سے کہ یہ بابا لال جو ہمارے مدرسے کے سامنے مزار ہے بھائی یہ کس مرض کا علاج ہے, لیکن لگتا ہے کہ وہ فارے گئے, پتہ نہیں نیچے دفن ہی ہے کہ نہیں, اوپر سے ایسے مزار بنا لے. دیکھو ارباب متفرقون, حضرت یوسف کہتے ہیں کہ بتلاؤ مجھے ہر مشکل کا علیحدہ مشکل پوچھا, ہر حاجت کے لیے علیحدہ حاجت روا, متفرقون جدا جدا خیر بہتر ہیں, ام اللہ الواحد القہار, یا اکیلا اللہ جو سب حاجتیں پوری کر سکتا ہے, القہار کا معنی غالب, جو ہر حاجت پورا کرنے پہ غالب ہے, تو فرمایا دیکھو کتنی صاف بات کی, فرمایا کہ ہر مصیبت کے لیے علیحدہ مشکل کچھ بہتر ہے یا سب مصیبتوں کو ایک ڈالنے والا بہتر ہے, سب حاجتوں کا ایک حاجت روا بہتر ہے, سب مشکلوں کا ایک مشکل کچھ بہتر ہے, خیر ام اللہ الواحد القہار, ماتا بدونا سبحان اللہ, پیغمبر جب مسئلہ بیان کرتا ہے تو تدریج ہوتی ہے, اب اگلی سیڑھی ہے, ما تعبدون من دونہ, نہیں پکارتے تم نفی دلیل عقلی و نقلی بر شرک, ما تعبدون من دونہ, نہیں پوجتے نہیں پکارتے نہیں نظر منتے مانتے تم من دونہ اللہ کے سوا, اللہ اسمان مگر محض نام, اللہ اسمان مگر محض نام, سمیتموہا رکھ لیا ہے تم نے ان ناموں کو, انتم تم نے, وآباؤ تم اور تمہارے بزرگوں نے, ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے, بہا من سلطان ان ناموں کے نام ان ناموں کے ساتھ من سلطان کوئی دلیل نہ نقلی نہ عقلی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ان الحکم الا للہ نہیں ہے القضاء الامر والنہی مگر ساتھ اللہ کے ہمارا اللہ تعبدوا الا اياه اللہ نے حکم دیا مت عبادت کرو سوائے اس کے ذالک الدین القیم یہی توحید فی العبادت والا یہی دین مضبوط ہے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں فیشرکون پر شرک کر بیٹھتے ہیں یہاں صرف ایک بات سمجھنی ہے یہ اسماء ان کے نیچے آپ کے پاس عبارت ہوگی صفاتی یہ کیوں لکھا ہے صفاتی اسماء ان کے نیچے صفاتی صفاتی لکھنے کی وجہ یاد کر لو کہ آدمی کا نام دو قسم پر ہوتا ہے ایک نام ماں رکھتی ہے باپ رکھتا ہے جس کو کہتے ہیں علم ذاتی مثلا زید اور دوسرا علم ہوتا ہے صفاتی مثلا علامہ مثلا ابو البرکات مثلا حضرت شیخ یہ شیخ والدین نے نہیں رکھا یہ وصف ما دیہا اور صفاتی نام ہے اس کو صفت بول سکتے ہیں صفت ہے تو یہاں پر بھی جتنے اہل اللہ ہیں ان کا نام عبد الشیخ جیلانی کا نام کیا ہے عبد القادر ماں نے کیا نام رکھا تھا عبد القادر تو عبد القادر ہوا ذاتی نام تے مشرق کیا پکارتے ہیں پیر دستگیر بزرگوں نے کیا نام رکھا پیر دستگیر اور بزرگوں نے کیا نام رکھا غوث اعظم بڑا فریاد رس تو کتنے نام ہو گئے دو ذاتی نام ہے عبد القادر اور صفاتی نام بن گیا غوث اعظم اور پیر دستگیر اسی طریقہ سے علی حجویری علی حجویری تو ہے ذاتی نام اور صفاتی نام داتا گنج بخش یہ صفت ہے صفاتی نام بزرگوں نے صفت رکھی ہے خزانے عطا کرنے والا رب داتا گنج بخش یہ انہوں نے نام رکھا اسی طریقہ سے ایک نام ہوگا اصل ایک نام رکھے گا مشرق مشرق جو نام رکھ رہا ہے وہ نام کیا ہے صفاتی تو جہاں پر پرانے پاک کیا کہہ رہا ہے الا اسماء سمیتموها کون سے نام ہیں صفاتی اور مشرکو جن کو تم سمجھتے ہو غوث آدم جن کو سمجھتے ہو داتا جن کو سمجھتے ہو گنج بخش یہ گنج بخش نہیں یہ داتا نہیں ان کے گنج بخشی اور داتا پن پر ما انزل اللہ ہو بہا من سلطان اللہ نے ان کے ان ناموں پر کوئی دلیل نہیں اتاری یہ ایسے نام ہیں جو تم نے رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے رکھے یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں ان پر کوئی دلیل موجود نہیں الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے ناموں کے ساتھ کوئی دلیل کیوں ان الحکم الا للہ ان الحکم آنے مل قضاء والامر والنہی القضاء نکال کر بتایا ہے کہ حکم کونی ہو یا شرعی ہو تکوینی ہو یا شرعی ہو یہ ہے للہ اللہ کے لیے یا صرف اللہ کے لیے صرف اکیلے اللہ کے لیے کیا مطلب کہ یہاں دو معنی ہیں ایک معنی جب ہر حاجت کو پورا کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں تو کیوں ان کو پکارتے ہو ما انزل اللہ بہا من سلطان کے آگے لگاؤ نا ان الحکموں حکم تکوینی بنا کر حکم بمانا کونی تو مطلب یہ ہے کہ جب حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے مشکلیں حل کرنے والا صرف اللہ ہے تو پھر عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کیوں کہتے ہو پھر علی حجویری کو داتا کیوں کہتے ہو ان کو داتا نہ کہو یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں ان کے ناموں پر کوئی دلیل نہیں ہے اور حاجتیں مشکلیں پوری کرنا بھی صرف کس کا کام ہے؟ اللہ ہی کا کام ہے. اس لیے ان الحکم الا للہ, اور الحکم کو لے آؤ تشریح تو مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی شارع ہے اور کوئی شارع نہیں. تو اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت مشروع ہے اور ان ناموں کی عبادت کفر ہے, شرک ہے. تو شرعی حکم تو اللہ کا ہے. اب اس کے مقابل میں تمہارے مولوی کہیں بلا کراہت جائز یجوز, ہو اللہ فرماتے ہیں حرام, مفتی کہے جائز تو مفتی جائز جہنم میں. مفتی کون لگتا ہے حکم بدلنے والا؟ ان الحکم الا للہ. یہ سارے احکام جاری کرنا کس کا خاصا ہے؟ اللہ کا, نہ مفتی کا نہ مفتر کا. ہمارا اللہ تعبدو الا ایاہو, ہمارا اللہ نے حکم دے دیا ہے مت عبادت کرو الا ایاہو مگر اسی اللہ ہی کی. ذالک الدین القیم, یہی توحید فل عبادت والا دین القیم مضبوط ہے. ولیکن اکثر الناس, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اس توحید والے مسئلہ کو. اکثر نہیں جانتے یا تھوڑے نہیں جانتے؟ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, اے جیل کے ساتھیو, اما احدکما, ٹھنڈے ہو گئے ان کے جیل والے ساتھی بھی. مسئلہ سن کر زبردست مسئلہ بیان کیا, اور اب مسئلے کے بعد جو ہے اب تعبیر بیان کرتے ہیں. فرمایا ایک جو ہے نا تم میں سے وہ نجات پا کر حسب دستور سابق یسقی ربہ, وہ شراب پلائے گا اپنے ربہ سے مراد سیدہ اپنے بادشاہ کو خبرہ. وعمل آخر, اور دوسرا جو ہے فیصلہ, وہ اس کو سولی دی جائے گی. یہ دوسرا کون تھا؟ خباد ازرو المعانی, مجرم قرار پا کر سولی پہ لٹکایا جائے گا. فتاکل الطیر من راسہ, پس کھائیں گے پرندے اس کے سر سے. قضی الامر الذی, ہو گیا ہے الامر, پوری ہو گئی ہے بات. الذی فیہ, وہ جس میں تستفتیان, تم مسئلہ پوچھ رہے تھے, فتویٰ طلب کر رہے تھے. یہ قضی الامر پر بعض حضرات نے مختلف تقریریں کی. بعض نے کہا ہے کہ انہوں نے فراڈ کیا تھا, انہیں خواب کو لیا آیا تھا. ان ساکی اور بغرچی نے کیا کیا تھا؟ فراڈ, انہیں خواب نہیں آیا تھا. تو اس سے آگے بریلویوں نے نکالا کہ ہمارا جو پیر سیال تھا یا فلانا حرامی تھا بزرگ, ان کا اپنا بنایا ہوا مشرق بزرگ فلانا, اس کے سامنے جنازہ رکھا گیا وہ مزاق تھا. تو حضرت نے جب تکبیریں پڑھ لی, اٹھایا گیا تو آدمی مرا پڑا تھا, حضرت نے مار دیا. اور یہ تمہارے للڑ کہتے ہیں حضرت نانوتوی کے بارے میں کہ وہ بھی بندے مار تھے اور انہوں نے بھی ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا, لیکن یہ سب جھوٹ ہے. حضرت نانوتوی کے ذمے بھی 302 کا ایسے پرچہ ان کے گلے ڈالا ہے. حضرت نانوتوی بھی بے گناہ ہے اور دوسرے اہل اللہ بھی. البتہ پیر مشرق قتل کرتے ہیں لیکن اس طرح قتل نہیں ہوتا ان سے, وہ ویسے قتل کرواتے ہیں وہ زنانیوں کی خاطر وغیرہ. تو بہرحال تو یہ گپ ہے, اور یہ جو مطلب ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا, حضرت یوسف کو آزمانے کے لیے فراڈ کیا تھا, یہ بات فراڈ پہ مبنی ہے. یہ بات اس پہ مبنی ہے فراڈ پہ. دوسرا بعد نے کہا کہ پھر یہ نہیں لگتا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ معاملہ ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے. تو دوسری یہ توجہ کی ہے کہ اصل میں خواب انہوں نے دیکھا تھا, لیکن جب تعبیر سن لی نا تو انہوں نے سنا ہوا تھا کہ خواب تعبیر کے تابع ہوتا ہے, تو فوراً خواب کی تعبیر کے ڈر کی وجہ سے منکر ہو گئے. خواب انہوں نے دیکھا تھا, اسی طرح دیکھا تھا, لیکن خواب کی جب تعبیر سنی تو تعبیر انہوں نے مسئلہ یہ سن رکھا تھا کہ خواب تعبیر کے تابع ہوتا ہے, تو یہ اس تعبیر سے بچنے کے لیے خواب کے کیا ہو گئے, منکر, خواب کے منکر بن گئے. تو یہ تو جی ٹھیک ہے, یہ ظاہر دل کو لگتی ہے لیکن ہے اس کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے, خام خواہ مسئلہ ویسے بھی حل ہو رہا ہے. اور تیسری توجیہ یہ کہ قضیہ سمجھانے کے لیے کہ جب حضرت نے خواب کی تعبیر بیان کر دی تو یہی کہنے لگے کہ آپ بزرگ آدمی ہیں, آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں اس بری تعبیر سے بچا لے. تو آپ نے فرمایا یہ تقدیر مبرم کا فیصلہ ہے, قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, یہ اب تقدیر مبرم کا فیصلہ ہے جو نافذ ہو کر رہے گا, میری تدبیر اور دعا سے یہ بدل سکتا نہیں. تو اس لیے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اور اگر آپ غور فرمائیں تو ان میں سے کوئی وجہ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پیچھے مسئلہ کیا چل رہا ہے, وہ آیا نا خواب پوچھنے کے لیے, درمیان میں حضرت کی تقریر آ گئی تھی, تقریر کا وعدہ کر دیا بھائی روٹی آنے تک میں آپ کو بتا دوں گا, یہ وعدہ دے کر درمیان میں حضرت نے کی تقریر, وہ ہوئے تھوڑے سے پریشان, مسئلہ نیا نیا سنا کہ مارو اتنا سونا تو اتنا وہابی, اتنا سونا تو اتنا وہابی ہے, چہرہ تو بڑا نورانی ہے لیکن ہے وہابی, ایسا خوبصورت بھی وہابی ہوتا ہے اور وہ بھی میرا مماثی, خالص مماثیوں والی توحید بیان کر رہا ہے. تو وہ پریشان تو ہو گئے, خیر جو ہی پریشان ہوئے حضرت نے خواب کی تعبیر بتائی اور ساتھ فرمایا قضی الامر الذی, او معاملہ جو تم خواب کی تعبیر پوچھ رہے تھے میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. ہاں بھائی قضی الامر الذی, پورا ہو گیا وہ وعدہ جس میں تم مسئلہ پوچھ رہے تھے, پوری ہوئی بات وہ جس میں تم استفتاح کر رہے تھے. وقال للذی ظن انہ ناجم منہما, حضرت نے فرمایا للذی اس آدمی کو, ظن جس کے متعلق گمان تھا, انہ ناجم منہما کہ وہ نجات پائے گا ان میں سے, وہ ساقی, اذکرنی عند ربک, یاد کرنا مجھے بھی اپنے مالک کے پاس, فانساہ بس بلا دیا اس ساقی کو, الشیطان شیطان نے, ذکر یوسف عند ربہ, ذکر یوسف کا بادشاہ کے پاس, فلبث فی السجن بس ٹھہرے رہے جیل میں, بضع سنین چند سال, بضع سنین چند سال اور ٹھہرے رہے جیل میں. یہاں پر مسئلہ ہے انساہو الشیطان, یہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ بعض حضرات نے کہا انساہو کی ضمیر حضرت یوسف کی طرف لوٹتی ہے, اور مانا یہ ہے کہ حضرت یوسف نے, حضرت یوسف کو شیطان نے اپنے رب سے دعا مانگنا بھلوا دیا, تب ساقی کے سامنے سفارش کی بات کی. حالانکہ حضرت یوسف نے اللہ کو پکارنا تھا تو اللہ کی پکار کے بجائے ساقی کے سامنے گزارش کی, تو شیطان نے حضرت یوسف کو اپنے رب کا ذکر بھلا دیا, اپنے رب کا ذکر بھلا دیا. کس نے بلایا؟ شیطان نے بلا دیا. یہ اس پر بعض آثار پیش کیے گئے, لیکن آپ کے پاس عبارت ہے لا تلیق نسبتہا الی الانبیاء, البحر المحیط کی عبارت ہے کہ بعض جتنے آثار بھی ہیں اس کی نسبت انبیاء کی شان شایان شان نہیں ہے اور وہ نسبت کبھی درست نہیں. پھر یہ ضمیر لوٹے گی کس کی طرف ہو؟ ساقی کی طرف. اور معنی کیا بنے گا؟ انسا ہو بھلا دیا اس ساقی کو شیطان نے. ذکر ربی ہی ذکر یوسف عند ربی ہی, یاد کرنا یوسف کا اس کے بادشاہ کے سامنے. تو مسئلہ یہ تھا ساقی زنا بے مانا یقین ہے, زنا اوپر لکھا ہے بے مانل یقین ادرو المعانی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ساقی جا رہا تھا نجات پا کر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہہ دیا کہ یار بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا کہ اس طرح ایک مسافر اور بے گناہ آدمی وہ جیل میں پڑا ہے, تو اس کے سامنے ذرا ذکر کر دینا. تو میرا تذکرہ کرنا اس کو نہیں. اللہ رب العزت کا پروگرام کچھ اور تھا. اللہ رب العزت نے کو منظور یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ساقی کے مرہون منت نہ ہوں اور ساقی کا احسان حضرت یوسف پر نہ رہے. ایک نمبر دو, حضرت یوسف کو جو منصب دینا تھا اگر ساقی ذکر کر دیتا نا بادشاہ کے سامنے تو وہ منصب حاصل نہیں ہو سکتا تھا اور حضرت یوسف کی وہ شان حاصل نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے اس ساقی کے ذہن سے بات ہی ختم کر دی, حضرت یوسف والی سفارش ہی اڑ گئی. رہ گیا انسا شیطان, شیطان کی طرف نسبت جو ہے یہ شیطان کے مردود ہونے کی وجہ سے ہے کہ جیڑا کھلا بھی چھٹے شیطان دے سر تے, ورنہ ہر کام یہ نہیں ہے کہ شیطان ہی کرتا ہے. تو مطلب ہے ہر بری چیز کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف, کیونکہ وہ ہے رجیم, وہ ہے مرجوم, وہ ہے راندہ درگاہ. راندہ درگاہ کا حق ہے کہ جیڑا کھلا بھی چھٹے تھا اسے دے سر ہے. بہرحال انسا الشیطانو ذکر ربہ, بھلا دیا شیطان نے. فلبث, اب جنہوں نے کہا نا کہ ضمیر یوسف کی طرف لوٹتی ہے انہوں نے ساتھ ایک اور جھوٹ بھی گھڑا. فلبث, حضرت یوسف نے چونکہ غیر اللہ سے فریاد کی تھی تو نبی تھے اس وجہ سے پھر جیل بھی زیادہ رہ گئے. اس وجہ پتری کس لفظ کا مانا ہے؟ یہ میرا جھوٹ ہے. ماتاتل اسباب امداد طلب کرنا یہ شان نبوت کے قطعا منافی نہیں ہے اور ہر کے خلاف نہیں. فلب سا قرآن پاک مرتب نہیں کر رہا اس پر. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب ذکر بھول گیا تو اس وجہ سے رہ گئے جیل میں. بزا سدیم کتنے تھے؟ 309 سالوں تک بزا کا لفظ بولا جاتا ہے. 309 سال کے درمیان کچھ مدت تھی حضرت جیل میں رہے. 15 منٹ چھٹی کرو, صرف 15 منٹ بلکہ 12 منٹ.